قدر بے تاب اور بے قرار نہیں دیکھا. حور نے کہا کیا بتاؤں، میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، ایک طاقت مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور ایک طاقت مجھے جنت کی طرف بلا رہی ہے، میں درمیان میں کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کیا کروں کدھر جاؤں. یہ کہہ کر ایک دم اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری اور یزیدی لشکر سے نکلا اور یہ کہتے ہوئے نکلا کہ ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے. نکل کر لشکر آدا نے نکل کر لشکر آدا سے مارا حر نے یہ نارا، نکل کر لشکر آدا سے مارا حر نے یہ نارا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں. نکل کر لشکر آدا سے مارا حر نے یہ نارا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. حسین ابن علی کی حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. میرے بزرگوں اور دوستو غور کرو، اگر یزیدی لشکر میں سے ایک دو آدمی آ جائیں تو کیا فرق پڑتا، ارے ہزاروں کی تعداد میں سے اگر ایک دو آ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ادھر تو چند افراد باقی رہ گئے تھے، اگر ان میں ایک دو کا اضافہ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. امام علی مقام پھر کیوں نکلے تھے اور یزیدی لشکر کے سامنے جا کر یہ کیوں اعلان فرمایا تھا کہ ہے کوئی اولاد رسول کی مدد کرنے والا، ہے کوئی آل رسول پر جان قربان کر کے جنت میں جانے والا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام کی نگاہ پاک نے دیکھا کہ حر ہے جنتی کھڑا ہے دوزخیوں میں، ہے سعید کھڑا ہے شکیوں میں. تو امام علی مقام اس کو بلانے گئے تھے کہ تو ادھر کا نہیں ہے ادھر کا ہے، تیرا نام ان کے اندر نہیں لکھا ہوا ہمارے ساتھ لکھا ہوا ہے. چونکہ اس کے نکلنے کا سبب امام علی مقام کا بلانا پڑنا تھا، جب سبب کا وجود ہوا تو مسبب بھی معرض وجود میں آ گیا اور سعید سعدا میں آ گیا اور اشقیا کو چھوڑ دیا. نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت. حر امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے، حضرت میں ہی وہ بد نصیب انسان ہوں جو سب سے پہلے آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، مگر حضرت مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ان لوگوں کی شکاوت اور بدبختی اس حد کو پہنچ جائے گی. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آخر چند شرطوں پر صلح ہو جائے گی، جس طرح آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ اور امیر معاویہ کے درمیان چند شرطوں پر صلح ہو گئی تھی اس طرح صلح ہو جائے گی. مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بدبخت میدان کربلا میں آپ کا پانی بھی بند کر دیں گے، آپ کی کوئی تقریر ان پر اثر انداز بھی نہیں ہوگی، آپ کی ساری شرطوں کو رد کر دیں گے، اور مسافری کے عالم میں آپ کے اہل و عیال کے سامنے آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو جائیں گے۔ ان کی شقاوت تو انتہا کو پہنچ گئی، ان کی بدبختی تو انتہا کو پہنچ گئی۔ حضرت آپ نے اعلان فرمایا، اس اعلان نے میری دنیا بدل دی، اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنے کیے پر نادم و پشیمان ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں اپنی جان آپ پر قربان کروں، اولاد رسول پر اپنی جان نثار کروں، تو کیا آپ کے نانا جان کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حر نے کہا حضور میرا نام ہے حر، تو فرمایا حر کے تو معنی ہی عذاب کے ہیں، جاؤ تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ اگر تم اپنے کیے پر نادم و پشیمان ہو، اب اولاد رسول پر جان قربان کرنے کا عزم و ارادہ رکھتے ہو، تو یقیناً تمہیں ہمارے نانا جان کی شفاعت نصیب ہوگی۔ لیکن ہور تم ایسے وقت میں ہمارے پاس آئے کہ ہم تمہاری کوئی تواضع نہیں کر سکتے، تمہیں پانی تک نہیں پلا سکتے، لیکن سنو جب قیامت کا دن ہوگا اور ہم جنت میں جائیں گے اور تم ہمارے ساتھ ہوو گے، تو ہم تم سے یہ عہد کرتے ہیں کہ پہلے تمہیں کوثر کا جام پلائیں گے پھر خود پیئیں گے۔ حر بن یزید ریاحی یزیدیوں کے سامنے گئے، کھڑے ہو کر فرمایا، او بدبختو حیا کرو، ہوش کرو، کس کے سامنے نیزے بلند کر کے کھڑے ہوئے ہو؟ کس کے سامنے تلواروں کو بلند کر کے کھڑے ہوئے ہو؟ یہ اسی رسول کا نواسا ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہو۔ بدبختو جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، اس رسول کی اولاد کو قتل کرتے ہو، اس رسول کی اولاد کا پانی تم نے بند کیا ہوا ہے، ابھی بھی موقع ہے، امام کے قدموں پر گر جاؤ، اپنی غلطی کا اعتراف کر لو، اب بھی تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے، مجھے دیکھو، مجھ سے سبق حاصل کرو۔ اللہ نے میری آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھا دیے ہیں، مجھے حقیقت نظر آ رہی ہے، میں جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ رہا ہوں۔ اگر تم بھی میری طرح جنت میں جانا چاہتے ہو تو آؤ امام کے قدموں میں جھک جاؤ اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لو، امام اب بھی تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گے اور اپنے دامن کرم میں چھپا لیں گے۔ جس وقت ہر نے یہ کہا، عمر بن سعد اور شمر دل جوشن وغیرہ نے کہا کہ پکڑ لو اس بدبخت کو، یہ ہماری فوج کا سالار تھا، باغی ہو گیا ہے، دشمن سے مل گیا ہے، اس کو بغاوت کی سزا دو، اس کو ایسا مزہ چکھاؤ کہ اس کو پتا چل جائے کہ کس طرح بغاوت کی جاتی ہے۔ چنانچہ یزیدی لشکر کے سپاہی حضرت حر پر ٹوٹ پڑے، یہ اپنی جان تو قربان کر ہی چکے تھے اور تین روز کے بھوکے پیاسے نہیں تھے، انہوں نے شیر کی طرح حملہ کیا، ان کا حملہ نہیں تھا، قہر خدا تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا تھا، مار مار کے پرخچے اڑا دیے، لاشوں کے انبار لگا دیے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اے حسین، اے فرزند رسول، اب تو تیرے نانے کی شفاعت نصیب ہو ہی جائے گی۔ زخموں سے چور چور ہو کر حضرت حر بھی جام شہادت نوش کر گئے، جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ میرے دوستو بزرگو، واقعات بہت ہیں، اگر ان واقعات کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو بڑا وقت چاہیے۔ اب میں خاندان رسالت کے افراد کی شہادت کا بیان آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام علی مقام کے رفقا عزیز و اقارب باقی رہ گئے تھے، اب وہ میدان میں آئے۔ شاعر کہتا ہے، آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضی کے پھول، زہرا بتول اور چمن مصطفیٰ کے پھول، ان کی وفا صبر و رضا حق پر ثبات سے، ان کی وفا صبر و رضا حق پر ثبات سے، ہر دم ہے تازہ گلشن دین میں وفا کے پھول، ہر دم ہے تازہ گلشن دین میں وفا کے پھول، پورے جنا سے آئیں ملک آئے عرش سے، لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے پھول، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے پھول، ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے ہے زمین، ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے کربلا کملا نہ جائیں، یہ ہیں رسول خدا کے پھول، کملا نہ جائیں یہ ہیں رسول خدا کے پھول۔ اب خاندان رسالت کے افراد میدان میں آئے، امام علی مقام کے بھائیوں نے، حضرت عقیل کے فرزندوں نے، حضرت مسلم کے حقیقی بھائیوں نے میدان کربلا میں تلوار چلانی شروع کی اور یہ ثابت کرنا شروع کیا کہ ہم ہاشمی خاندان کے جوان ہیں، ہماری شجاعت اور بہادری کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچا دی، عقیل کی اولاد بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہی تھی کیونکہ ان کے بھائی حضرت مسلم کو کوفے میں شہید کر دیا گیا تھا اور ان کے بھتیجوں کو بھی شہید کر دیا گیا تھا، ان کو بڑا دکھ اور صدمہ تھا۔ انہوں نے شجاعت کے جوہر دکھائے اور مار مار کے یزیدیوں کی لاشوں کے انبار لگا دیے، مگر وہ کب تک ہزاروں کا مقابلہ کرتے، جام شہادت نوش کر گئے، جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ چچا زاد بھائیوں کی شہادت کے بعد امام علی مقام کے اپنے بھائی آگے بڑھے، انہوں نے میدان کربلا میں یہ ثابت کر دیا کہ ہماری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے اور ہمارے بازوؤں میں فاتح خیبر کی قوت ہے۔ وہ جوہر دکھائے کہ مار مار کے یزیدیوں کے انبار لگا دیے، آخر وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اب امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر تھا، تڑپا دینے والا منظر، آپ کے چاروں بھتیجے امام حسن مجتبیٰ کی آنکھوں کے تارے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے، چچا جان ہمیں بھی اجازت دیجئے، راہ حق میں سر کٹانے کی اجازت دیجئے اور شہادت کا جام نوش کرنے کی اجازت دیجئے۔ امام علی مقام نے فرمایا، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تم تو میرے بھائی کی یادگار ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ اس لیے تو نہیں لایا تھا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں تیروں سے چھلنی ہوتے ہوئے دیکھوں گا، تمہارے جسم میں نیزے پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا، لیکن چاروں بھتیجے کہہ رہے تھے، چچا جان ہمیں اس سعادت سے محروم نہ کیجئے، ہم چاروں اپنی جانیں آپ پر نثار کر کے جنت الفردوس میں پہنچیں گے اور اپنے ابا جان سے کہیں گے، ابا تیرا حق ادا کر کے آئے ہیں اور تیرے بھائی پر نثار ہو کے آئے ہیں۔ ان چاروں میں ایک وہ بھی تھا جس کا نام تھا قاسم، 19 برس کی عمر ہے، شباب کا عالم ہے، یہ چمن زہرا کا وہ پھول تھا جو کھلا ہوا تھا، لے لہاتا ہوا پھول تھا، یہ بھی اجازت مانگ رہا تھا۔ امام علی مقام نے ایک نظر دیکھا تو فرمایا، قاسم میں تمہیں کس طرح اجازت دے دوں، تم سے تو میری بیٹی کا مستقبل وابستہ ہے۔ حضرت امام قاسم کہہ رہے تھے، چچا جان مجھے اس سعادت سے محروم نہ رکھیے، میں بھی راہ حق میں جان قربان کرنا چاہتا ہوں اور فردوس بری میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، امام علی مقام جو راہ حق میں سب کچھ قربان کرنے کا عزم کر چکے تھے، انہوں نے نہ تو اپنے جوان بھتیجے کی جوانی کو دیکھا، نہ شباب کو دیکھا، اور نہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو دیکھا۔ ارے دیکھا تو صرف یہ دیکھا کہ جس پرچم کو نانے نے بلند کیا ہے وہ نیچا نہ ہونے پائے، جس گلشن اسلام کی آبیاری میرے نانے نے اپنے خون سے کی ہے، مجھے قاسم جیسے جوانوں کا بھی خون دینا پڑے تو میں دے دوں اور اس کو تازگی بخش دوں اور اس کو خدا کا شکار ہونے سے بچا لوں۔ آپ نے اپنے اس پیارے بھتیجے قاسم کو بھی رخصت کر دیا۔ حضرت امام قاسم یزیدی لشکر کے سامنے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بدبختو، اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والو، چمنے دہرا کے پھولوں کو کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں ترپانے والو، یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ کوئی شجاعت نہیں ہے کہ ہمارا ایک آتا ہے اور تمہارے 20-20 سو سو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بہادری یہ ہے کہ ایک کا مقابلہ ایک کے ساتھ ہو۔ کیا تمہارے اتنے بڑے لشکر میں کوئی ایسا ہے جو تنہا میرا مقابلہ کر سکے؟ میں اس کو بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، میں فاتح خیبر کا پوتا ہوں، میں حسن مجتبیٰ کا لخت جگر ہوں۔ آؤ، اگر ہاشمی خاندان کی شجاعت کو دیکھنا ہو، علی مرتضیٰ کی قوت ربانی کو دیکھنا ہو، تو میرے مقابلے پر کسی ایسے کو بھیجو جو تم میں بہت بڑا پہلوان ہو، جس کو اپنی قوت و طاقت پر اور اپنے فن پر ناز ہو۔ یزیدی لشکر میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا ارزق۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اکیلا 1000 کا مقابلہ کرتا تھا، 1000 پر بھاری ہوتا تھا۔ عمر بن سعد نے ارزق سے کہا کہ جاؤ اس نوجوان کا مقابلہ کرو، اس نوجوان کو قتل کرو۔ ارزق نے کہا، واہ صاحب واہ، آپ نے میری خوب قدر کی، میں اتنا بڑا پہلوان ہوں، رستم ہوں، بہادر ہوں کہ 1000 افراد کا مقابلہ کرتا، میرے سامنے بڑے بڑے رستم اور پہلوان نہیں ٹھہرتے، اور آپ مجھے ایک لڑکے کے مقابلے پر بھیج رہے ہیں، یہ میری توہین ہے کہ میں اس لڑکے کے مقابلے پر جاؤں، میں حسین کا مقابلہ کروں گا۔ اس لڑکے کے مقابلے پر جانا یہ میری توہین ہے۔ اس لشکر میں میرے 4 بیٹے ہیں، ان 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس لڑکے کو ختم اور قتل کرنے کے واسطے کافی ہے۔ ارزق نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا، جو بیٹا اس نوجوان سے لڑو اور اس کو قتل کرو۔ ارزق کا بیٹا آیا، حضرت امام قاسم سے لڑنے لگا، دونوں میں تلوار چلنے لگی۔ آپ نے دوران لڑائی اس لڑکے سے کہا، ہوشیار ہوشیار کہہ کے ایک تلوار کا ہاتھ چھوڑا اور اس کو چیر کے 2 کر دیا۔ اس کے پاس بڑی اچھی بڑی قیمتی تلوار تھی جو زہر میں بجائی ہوئی تھی۔ حضرت امام حسن نے بڑی جلدی کر کے وہ تلوار اس سے چھین لی۔ اور اس کا گھوڑا بھی چھین لیا، اپنی تلوار خیموں کی طرف پھینک دی، اپنے گھوڑے کو بھی چھوڑ دیا، اس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کی تلوار ہاتھ میں لے لی۔ ارزق نے دوسرے بیٹے کو اشارہ کیا، وہ مقابلے پر آیا، وہ بھی امام حسن کی تلوار سے واصل بجہنم ہوا، امام قاسم کی تلوار سے واصل بجہنم ہوا۔ تیسرا آیا، چوتھا آیا، حضرت امام قاسم نے ان چاروں کو موت کی نیند سلا دیا۔ اب تو ارزق کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے چار جوان بیٹے تڑپ رہے تھے اور ان کی لاشیں خاک و خون میں پڑی تھیں۔ وہی ارزق جو امام قاسم کے مقابلے پر آنا اپنی توہین سمجھتا تھا، اب یہ اندھا ہو گیا، بیٹوں کی موت نے اس کو اندھا کر دیا، پاگل بنا دیا، اس کے واسطے دنیا اندھیر ہو گئی۔ یہ گالیاں بکنے لگا اور بکواس کرتا ہوا آگے بڑھا کہ او نوجوان، تو نے میرے چاروں بیٹوں کو قتل کر دیا ہے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تیرا جوڑ جوڑ الگ کر دوں گا، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ حضرت امام قاسم نے کہا کہ تو بکواس کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، تیری گالیوں کا جواب ہمارے پاس گالیوں کی صورت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے، تو بکواس کر رہا ہے، میں زبان پر ایسا کوئی کلمہ نہیں لاؤں گا جو ہماری شان کے سایہ نہ ہو، لیکن یہ دیکھ میرے ہاتھ میں تیرے بیٹے کی تلوار ہے، میں نے تیرے بیٹے سے چھینی ہے، اس تلوار کا مزہ تیرے بیٹے چکھ چکے ہیں اور اب تجھے بھی اس کا مزہ چکھاؤں گا۔ کہنے لگا، میرے مقابلے پر تو 1000 فرد بھی نہیں ٹھہرتا، تو کیا ہے؟ حضرت امام قاسم نے فرمایا کہ تو بہت بڑا بہادر ہے، ٹھیک ہے تیرے مقابلے پر 1000 نہیں ٹھہرتا ہوگا، تو مانا ہوا رستم ہے اور پہلوان ہے، لیکن ابھی تک تجھے گھوڑے پر زین کسنی نہیں آئی۔ دیکھ تو صحیح، تو نے تو گھوڑے پر جو زین ڈالی ہوئی ہے وہی غلط ڈالی ہوئی ہے، تو ڈینگے مارتا ہے جس کو گھوڑے پر زین ڈالنی نہیں آتی، وہ میدان جنگ میں کیا جوہر دکھائے گا؟ جب آپ نے یہ فرمایا تو اس نے ذرا جھک کر زین کی طرف دیکھا، الحرب و خدا تن کے پیش نظر، حضرت امام قاسم نے آگے بڑھ کر ایک ایسا تلوار کا وار کیا اور وار کرتے ہوئے کہا، او ارزق کشیار، میں علی کا پوتا ہوں، یہ کہہ کر اس کے چیر کے دو ٹکڑے کر دی۔ یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، کوہرام مچ گیا کہ اس نوجوان نے ارزق جیسے پہلوان کو ختم کر دیا۔ اب کس کی جرت تھی کہ وہ تنہا مقابلے پر آئے؟ بس وہی ظالمانہ روش، وہی درندگی، سینکڑوں کی تعداد میں ٹوٹ پڑے اور چمن زہرا کے اس جنتی پھول کو گھیرے میں لے لیا، تیروں کا می برسا دیا۔ امام قاسم اس وقت بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے، آخر زخموں سے چور چور ہو کر جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ یزیدی لشکر کے سپاہیوں کا بیان ہے، ہم نے امام حسین کو دیکھا، انہوں نے حضرت قاسم کو اٹھایا، اس طرح اٹھایا کہ قاسم کا سینہ حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا، اور حسین نے قاسم کی کمر پر ہاتھ ڈال کے قاسم کو اٹھایا ہوا تھا، اور اس طرح خیموں کی طرف لے کے جا رہے تھے کہ امام قاسم کے پیر زمین پر گسرتے ہوئے جا رہے تھے، خیموں کے پاس جا کر رکھ دیا اور بیویوں نے سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی صبر سے کام لو، تمہارا دولہا جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے۔ حضرت امام قاسم کی شہادت کے بعد، چاروں بھتیجوں کی شہادت کے بعد، امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے ایک اور دل ہلا دینے والا منظر تھا، تڑپا دینے والا منظر تھا۔ آپ کے دونوں بھانجے حضرت محمد و آن حضرت سیدہ زینب کے جگر پارے کھڑے تھے. ماما حضور ہمیں بھی اجازت دیجئے. آپ آنکھوں میں آنسو بھر لائے, فرمایا میرے فرزندو, میری آنکھوں کے تارو, میں تمہیں اپنے ساتھ اس لیے تو نہیں لایا تھا کہ تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دوں گا. اپنی آنکھوں کے سامنے تمہارے پھول جیسے جسموں میں نیزے پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا. تم خیموں میں چلے جاؤ, اپنی اماں کے پاس چلے جاؤ. اور ادھر سے خیموں میں سے آواز آئی, سیدہ زینب یہ کہہ رہی تھی, بھیا کیا اپنی بہن کا ہدیہ قبول نہیں کرو گے؟ بھیا یہ میرے دو ہی فرزند ہیں, دونوں تجھ پر نثار ہیں, زیادہ ہوتے تو زیادہ قربان کر دیتی. بھیا اگر تم نے میرا ہدیہ ٹھکرا دیا تو میں کل قیامت کے دن اپنی ماں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ جب میری ماں پوچھے گی, بیٹی جب حسین کی بارگاہ میں سروں کے جانوں کے ہدیے پیش کیے جا رہے تھے تو نے کیا پیش کیا؟ تو میرے یہ دو ہی فرزند ہیں, دونوں تجھ پر نثار ہیں. حسین میرا ہدیہ بھی قبول کر لو. امام علی مقام پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور ان نو نہالوں کو سینے سے لگایا, ان کی پیشانیوں کو چوما, ان کو بھی رخصت کر دیا. فرمایا لو بہن, تمہارا ہدیہ بھی قبول ہو گیا, میں نے تمہارے فرزندوں کو بھی اجازت دے دی ہے. حضرت محمد و آن جا رہے ہیں. کون جا رہا ہے؟ کوئی ماں کے دل کی دھڑکنوں سے پوچھے. ماں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کے پیروں کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے. یہ کیسے صبر والی ماں تھی, دیکھ رہی تھی کہ میری آنکھوں کے تارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یزیدی بادلوں میں روپوش ہونے کے واسطے جا رہے ہیں, پھر پتہ نہیں ان کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب ہو یا نہ ہو. لیکن اس صبر والی ماں نے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا, مولا جو تیری رضا وہ ہماری رضا. حضرت محمد و آن یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور یزیدی لشکر کے سامنے جا کر کیا کہا؟ فرمایا, دادا ہے شہنشاہ دو عالم کا مددگار, سردار جہاں فخر عرب جعفر طیار, وہ شکہ تراز علم احمد مختار, آلودہ رہی خون میں جس شیر کی تلوار, ہاتھوں کے عوض حق سے سر دست لیے ہیں, اللہ نے پر ان کو زمرد کے دیے ہیں. نانا اسد اللہ مددگار دو عالم, دیدار نمودار جہاں دار دو عالم, سلطان ولایت و اسرار دو عالم, دستار فلک جباؤ دستار دو عالم, تم یہ نہ سمجھنا کہ ید اللہ نہیں ہے, ہم شیر تو ہیں گر اسد اللہ نہیں ہے. حضرت